List do Konrada Dobrskiego, Warszawa, 8 marca 1871. Wielce mi nie na rękę przeróbki, jakie trzeba będzie zrobić, nie dla braku chęci, ale ze względu na zbliżające się egzaminy. Zrobię to jednak, chciałbym tylko jak najprędzej. Na zarzuty twoje częścią się zgadzam, częścią odpowiadam w ten sposób. Albo Szwarc walczy z sobą, to jest szanuje węzły łączące go z Heleną i wtedy małżeństwo z nią jest prawdopodobne, albo nie walczy, to jest drwi z więzów i wtedy nie masz powieści. Dziwię się, że ci tak prosta myśl nie przyszła do głowy, choć z drugiej strony godzę się z tobą, że prawdopodobne nie znaczy konieczne. Drugie zakończenie, stół, prosektorium, trup kobiety, Heleny i Szwarc z nożem, byłoby wybornie pomyślane, gdyby nie to, że 50 raz w 50 głowach i 50 romansach. Historia trzech kobiet i jednej papugi. Dalej, że i ja dawno o tym myślałem, a jeszcze dalej, że to mocno obrzydliwe, choć niezrównanie efektowne. Na zmianę jednak zgadzam się, mam swoje zamiary, wpadło mi na myśl w głowę kilka scen, które widzę i słyszę doskonale, dlatego cierpię nawet febris emendationis i boję się, czy powieść nie zginęła. Chodzi mi już po głowie druga, nie druga część poprzedniej, ale zupełnie inna, do której parę sytuacji mam napisanych. Od początku do końca z rzeczywistości, powieść tendencji, satyra, jeśli chcesz porównać, coś jak Martwe dusze Gogola. Tytuł byłby Wędrówki po naszych drogach. Teraz, bo nie mam czasu. H.S. Fundacja WSPAK dziękuję za wysłuchanie kolejnego listu w projekcie Sienkiewicz na co dzień. Czytał Marcin Popczyński.